فأنا أحمد الله بارك وتعالى. ما كنت يا صالة أنتونا عليه الصلاة والسلام كما لله بارسة وصول الدعوة السلفية السلام تنقيا الأصل الرابع الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما تنيا الاهتمام Tunia umuhimu katika kuisoma, kuifanya kazi na kuisomesha aqida ya Ahli Sunna wal Jamaa. Aqida ya Ahli Sunna wal Jamaa, aqida al-Salaf. Tunaona msingi wa mwanzo ni al-ilmu, kusoma, na tunaona maelezo yake. Msingi wa pili al-amal, msingi wa tatu ad-da'wa, msingi wa nne al-ihtimam bi'aqidati as-salaf ilman wa amalan wa ta'allumam. Yaqulu ash-shaykh wa inna mimma yu'saf lahu أننا أصبحنا نسمع في هذه الآلة الأخيرة كلاما ينابذ العقيدة ويبعدها عن ساحات الاهتمام. فمن الجماعات من يعتبر مسائل العقيدة مسائل جزئيات لا يعتنى بها، بل ومنهم من يقول ما الذي يغيرنا إن أثبتنا لله يدا أو لم نثبت. يقول الشيخ وإن مما يوصف له حقيقة كمان ما هو yanayohuzunisha, mambo ambayo yanahuzunikiwa, annana asbahna nasma'u, sisi hakika yetu sisi leo tumekuwa tukisikia, fi hadhihi al-awila al-akhira, katika huu wakati wa mwisho, wakati huu kalaman tunasikia maneno yunabidhu al-aqida, maneno ambayo yanaitupa aqida, maneno ambayo yanakinzana na aqida. Wa yubiduha an sahati al-ihtimam, maneno hayo yanaweka mbali hiyo aqida na sahat al-ihtimam, inayekambali hiyo aqida na sahat, yani inayekambali na eneo la ihtimam, eneo la kutilia umuhimu suala zima la aqida. Famin aljamaati man yatabiru masail al-aqidati masail juz'iyat, kuna katika makundi ambayo yanaiona au yanaona masala ya aqida ni masala juz'iyat, ni masala ya juz'iyat, sio masala ya kiusul, ni masala ya juujuu tu, ya kama vile furuu, ni mazagaa, sio vitu vya msingi, la yu'tala biha, hakuna haja kuyatilia umuhimu mambo hayo. Bal wa minhum man yaqul, hakuna katika wao wanaosema, ma alladhi yudhiruna in ahdathna lillahi yada, ni kitu gani kinachodhuru ikiwa tutathibitisha kumthibitishia Allah mkono, kitu gani kinachodhuru au lam nuthbit, au hatukumthibitishia Allah mkono, kitu gani chatudhuru. Wa hadhihi min almasaib wattamat, Shekhe anasema na haya ni katika misiba na mambo yenye kugonga nyoyo, ni katika mambo makubwa, ni katika balaa makubwa na mitihani. Wa min almaalum, ni katika mambo yenye kufahamika, inda aljamii, kwa watu wote, mali aqidati tawhidi min manzila, ni jambo yenye kufahamika, lenye kufahamika kwa watu wote, kile ambacho kina aqida ya tauhidi ina manzila kubwa, min manzilatin kubra, manzila kubwa fi shar'i, katika sheria. Hakuna asifahamu katika sisi, bal hadha ma'lum inda aljami', jambo hili linafahamika kwa watu wote, manzila ya aqida ya tauhid, itikadi ya kumpokesha Allah tabaraka wa ta'ala, manzila ambayo iko ni manzila kubwa katika sheria. Shekhe katika msingi huu anaelezea suala la ihtimam bil aqida, aqidati ahli sunnati wal jamaa, aqidati as-salaf salih ridwanullahi ta'ala alayhi, aqida waliokuwa nayo as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. As-sahaba, ashaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, walikuwa wana ihtimam ya hali ya juu katika suala zima la aqida. Tabia kidogo, hadhihi min almasaib wattamat wa min almaalum inda salaf, katika maalum, kitu ambacho kinafahamika, inda salaf, hadhihi min almasaib wattamat wa min almaalum inda aljamii, ma li aqidati at-tauhid min manzilatin kubra fi shar'a, katika masaib, katika mitihani leo kusikia watu wanazungumza suala la aqida kuwa ni katika mambo juziiyat, ni katika mambo ambayo si ya msingi, si mambo ya kuyazingatia, na wala hayatudhuru chochote ikiwa tutazungumzia masala ya aqida au hatukuzungumzia. Kuna wanaozungumza hayo. Sheikh anasema hii ni katika at-ta'amat, ni katika masaib. Wa min al-ma'lum 'inda al-jami'i, na inafahamika kwa watu wote, ma li aqidati at-tauhid min manzila, inafahamika kwa watu wote kile kinachopatikana katika hii aqida ya tauhidi katika manzila kubwa, manzila daraja iliyokuwa kubwa fi shar'i katika sharia. Fal khalqu bi ajma'ihi, basi viumbe wote kwa ujumla wao, innama khuliqa li ghayati udna, innama khuliqa li ghayati udna. Sheikh anasema viumbe bi ajma'ihi, yani wote kwa ujumla wao, viumbe wameumbwa kwa lengo lililokuwa kubwa. Ala fahamuni wa hiya ubudiyati llah, lengo hilo ni kumwabudu Allah ta'ala, kama qala Allahu azza wa jalla, kama alivyosema Allah azza wa jalla, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah anasema sikuwaumba majini na watu isipokuwa wapate kuniabudu. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imu, sihitaji kutoka kwao riziki wala sihitaji wanipe chakula anilishe. Wallahu lam yursil ar-rusula, na Allah hakupeleka mitume, walam yunzil al-kutuba, na wala hakuteremsha vitabu, illa li ajli tahqiq at-tauhid, isipokuwa kwa lengo la kuhakikisha na kunihakikisha hili la tauhidi, wa da'wati an-nasi ilayhi, na kwa ajili ya kuwalingania watu katika hiyo tauhid. Sheikh anaonyesha manzila, daraja ya aqida, daraja ya tauhid, kuwa Allah hakupeleka mitume wala hakuteremsha vitabu isipokuwa lengo kuu ni kulihakikisha jambo hili, ni kulifanya jambo hili lifanikiwe kwa watu, na kadhalika kuwalingania watu katika tauhid. Kama qala Allahu azza wa jalla, kama alisema Allah, yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi ala man yashau min ibadihi, Allah anateremsha, yunazzilu almalaika, anateremsha malaika birruhi, arruhu huna bimaana alwahi, min amrihi ala man yashau, yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi ala man yashau min ibadihi, anateremsha malaika kwa kumpa wahi katika amri zake, ala man yashau min ibadi, kwa yule amtakaye katika waja wake, kwa maana katika mitume. An andhiru, hawa ambao Allah anawateremshia malaika, kwa maana kumteremsha Jibril kwa kuteta wahi, anawaambia an andhiru, kazi na majukumu mliopewa ni kuonya nyinyi, onyeni annahu la ilaha illa ana fattaqun, onyeni watu na kuwaambia watu ya kuwa hakuna anastahiki kuabudiwa isipokuwa mimi, fattaqun, basi muogopeni Allah tabarak wa taala. Wa kama fi qawlihi subhanahu, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tujapatapo peleka kabla yako mtume yoyote, illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa Allah, illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, isipokuwa tunampa wahyi huyo mtume tunampeleka, annahu la ilaha illa ana, ya kuwa hapana anastahiki kuabudiwa isipokuwa mimi, fa'budun, basi niabuduni. كما قال الله عز وجل كما أنفسهما الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حقيقة تمبليكا كتك كلا أمة أنتم أن عبد الله واجتنب الطاغوت يقوى مبلوه الله أن يبوش الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الله نسمع حقيقة تمبليكا كتك كلا أمة أنتم. Mtume huyo ana wajibu wa kuambia watu wake al-ibadullah wajitalibu at-taghut, kuambia watu wake mabuduni Allah amjiepushe na taghut. Wa awwalu amrin fil Qur'an, na amri ya kwanza katika Qur'an al-Karim, qawlu Allah 'azza wa jalla, qawli yake Allah, ya ayyuha an-nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Biqawli yake Allah, ya ayyuha an-nasu ayyuhatu u'budu rabbakum mabuduni mulawenu alladhi ambaye khalaqakum amekuumbeni nyinyi walladhina min qablikum, na wale waliopita kabla yenu na wale waliokuwa kabla yenu la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa amri ya mwanzo katika mtiririko au katika msahafu fi al-Qur'an al-Karim, awwal al-amr, ukianza kusoma alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, utasoma haya mpaka inna alladhina kafaru sawa'un alayhim anthartahum am lam tundhirhum la yu'minun, utafikia ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, utakwenda mathaluhum kamathali alladhi istawqada nar falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, ukienda kwa mtiririko huo mpaka utakutana يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. حكونا امر يوتو توكا الف لام ميم mpaka hapa. امر اول الامر في المصحف, يعني كي يسوم مصحف ساعه وانزيا الحمد نكوجا الف لام ميم naendelea utakuta awwalul amr iliyokuja ni ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum, ambayo ni amri ya kuabudu Allah tabaraka wa taala pekee, na imekuja ya ayyuhan nasu, enyi watu, watu wote wanaamrishwa kuabudu Allah, kumpokesha Allah tabaraka wa taala, asimshirikishe Allah na kitu chochote. Wa awwalu ma tustaftah bihi ar-rusul, أو أول ما تستفتح به الرسل دعوة أقوامهم, وأول ما تستفتح به الرسل دعوة أقوامهم, لا يمانزو كبسا كتكيال ونفوغو ومتومي دعوة زكوة لغنية وتواو كتكو فوغوزي ودعوة زاو لغني زوا لقولهم لقوليا كما حكى الله كما المسلمين الله يليز الله عز وجل عنه كتبوا ونسمى متنه وتكتماوا كبيسا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, متوم يوتي اللي يتوم على الله اللي يتوم ليزا جنب المنز ولغانيا watu wake watu wao ilikuwa anasema ya qaum enyi watu wangu اعبدوا الله واعبدوا الله بكيه ma lakum min ilahin ghayru, hamna nini wabudiwa asiku Allah tabarak wa ta'ala. Yaqulu al-shaykh wa al-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam makatha 23 sana, ntumi amikam yaka 23 yad'u ila Allah, kama walingani watu kwa Allah, minha 13 au minha katika hiyo 13 kuna miaka 13, minha 13 sana kuna miaka 13, fi Makka ipo katika mji wa Makka, wa minha 10 sinin na mingine ni miaka 10, minha katika hiyo yuqarriru tauhid, ana kariri tauhid katika hiyo ai منها 13 سنة في مكة katika hiyo miaka 23 miaka 13 akiwa katika mji wa Makka, 10 sinin miaka 10 katika hiyo miaka 13, minha yuqarriru at-tauhid, anaiweka wazi na na kuikadirisha, kuipitisha, na kuiweka wazi, na kuibainisha tauhid. Wa yad'u ilayhi, na kuwalingania watu katika tauhid. Wa yuharibu shirk, na akipambana na shirk. Wa yuhadhiru minhu, na akitahadharisha shirk. Wa baqi hayatihi sallallahu alayhi wa sallam, na uhai uliobakia wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi tathbiti aqidati tauhid, ulikuwa ni katika kuithibitisha. Sheikh anaeleza miaka 10 katika miaka ambayo Mtume alifanya da'wa, ilikuwa akibainisha tauhid, akielezea kwa watu tauhid, malengo ya da'wa za Mtume, akielezea tauhid maana yake ni nini, wajibu wa mu'min katika hilo ni upi na kadha, kinyume chake shirki, akitaja shirki. Na umri wake uliobakia ilikuwa ni katika kuthibitisha hayo, kuthibitisha aqida ya tauhid, na kadhalika wa tarsikha, na kuikita katika nyoyo za watu, wa fi bayani lahkami sharia, na miaka iliyobakia vile vile katika da'wa yake ilikuwa ni kubainisha ahkami sharia, mambo ya sala, mambo ya jihad, mambo ya zaka, mambo ya haji, na mengineyo katika mambo ya kisheria. Sheikh anasema kullu hadha yadullu dalalatan wadihatan ala al-ihtimam bil umur al-aqida. Haya yote tuliyoyataja au haya yote yanajulisha mjulisho wa wazi kabisa juu ya ihtimam, juu ya kutilia umuhimu juu ya mambo ya aqida. Ta'alluman, kujifundisha, wa ta'aliman, yani kujifundisha aqida, wa ta'aliman, na kuisomesha hiyo aqida, wa amalan, na kuifanyia kazi, wa da'watan, na kuilingania hiyo aqida. Wa haya aliyotaja Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi ni kuonyesha umuhimu wa jambo hili la aqida. Kwa ni jambo la msingi, ni jambo muhimu sana, yapasa watu kufanyia kazi haya yanayosema. Kufanyia kazi kabla dhalika ta'alluman, kujifundisha aqida, mtu akayajua aqida ya Kiislamu, aqida ambayo yachukuliwa kutoka katika Al-Qur'an na Sunna, akayajua vile vile kusomeshana baina yetu, tukajua aqida sahihi aliyoifundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tunapozungumzia masala ya aqida, yale mambo ambayo Muislamu anatakiwa ayaitakidi katika moyo wake. Na misingi ya aqida ni sita, kama wanavyotaja ahlul ilm, ambao ndio usul al-iman. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir, wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi. Hii ni katika misingi ambayo misingi hii chini yake kuna mambo mengi. Al-iman billah, muamini Allah, chini yake kuna itikadi nyingi ambazo mtu atakiwa asitakidi kuhusiana na Allah tabarak wa taala. Kuna itikadi kuhusiana na manabii, heshima aliyokuwa nao manabii, manabii ni wangapi, idadi yao, kazi zao. Usije ukakufuru kwa sababu hujui itikadi sahihi juu ya mitume ya Allah tabaraka wa taala. Unaweza kadhalika kukufuru kwa sababu hujui aqida sahihi kuhusiana na Allah tabaraka wa taala. Na kwenye manabii kuna kuja wafuasi wa manabii, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mengine. Kuna kuamini masala ya qadar, kujua mambo ya qadar, khairi wa sharri, ndani yake kuna makoti ya qadaria, wanaopinga qadar, kuna jabria, kuna kuamini siku ya mwisho, jambo ambalo linafungamana na masala kuanzia ya adhabu al-qabri, mambo ya maisha ya barzakh, adhabu al-qabri, mambo ya fitna ya qabri, kuna masala ya kufuliwa, masala ya hisab, mambo ya dawawin, madaftari tugaiwa yaum al-qiyama, masala ya hawd, masala sirat, na mengineyo katika mambo yanayohusiana na hii siku ya mwisho. Kwa utaona mtu anapaswa kujifundisha akamjua Mola wake, bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula, akamjua Allah kwa majina yake mazuri na sifa zake zilizokuwa juu, akamjua Allah, akajua wajibu wake juu ya Allah ni upi, haki ambayo anatakiwa amtendee Mola wake. Hayo yote ni katika mambo ambayo yanapatikana katika akida, mambo ambayo au jambo ambalo leo katika maisha ya kawaida tunaoishi watu wengi hawana wakati huo wa kujua akida ya Kiislamu, itikadi sahihi ya Uislamu ni ipi. Na ni somo pana kwa hakika, na alhamdulillah ahli sunna as-salafiyun ni watu ambao ihtimamu yao katika hilo inafahamika. Hakuna darasa zozote katika misikiti ya ahli sunna isipokuwa kutapatikana darasa za aqida, darasa za tauhid. Hakuna daura au nadawat, daura zinazofanyika isipokuwa kutakuwa kuna risala au wasail za aqida za tauhid zinasomeshwa. Ukienda katika markaz za ahli sunna utakuta kipaumbele ni kuwasomesha watu aqida, kuwasomesha watu tauhid, kwa sababu huu ni msingi. Mtu ambaye atakosa tauhid, atakosa aqida, hayatomsaidia matendo mengine hata akiyatenda. Hayatomsaidia mbele ya Allah ikiwa mtu huyo amekufa ni mtu mushrik, au akaitakidi itikadi ambazo ni kufuria, au vile vile mtu ambaye akawa anaitakidi itikadi ambazo ni bid'ia, itikadi zilizozuka, ni mtu ambaye atakula hasara mbele ya Allah, kama ilivyokuja katika laminya al-mansuba ila Ibn Taymiyyah, hadha i'tiqadu ash-Shafi'i wa Maliki wa Abi Hanifa thumma Ahmad yuqal fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqu wa in ibtada'ta fama alayka mu'awwal. Hii ni itikadi ya al-Imam Shafi'i, na ndio itikadi ya al-Imam Malik, na ndio itikadi ya Abi Hanifa thumma Ahmad yuqal kadhalika. Itikadi hii pia imenukuliwa kwa Imam Ahmad, anasema Allama Ibn Taymiyyah, fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun, wewe ukifuata njia ya hawa katika itikadi hii wewe ni mtu umeafikishwa, na kama utazua mengine wewe huna kusaidia, huna kutegemea, utakula hasara. Kwa ni jambo la muhimu watu kusoma na kusomeshana aqida sahihi, aqida ambayo ameifundisha Bwana Mtume, aqida ambayo ameitakidi Bwana Mtume na masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhi. Yapo Sheikh anasema kuna watu wanalibeza hilo na kuliona kama vile si jambo la msingi katika wakati tunaoishi, lakini bila shaka hawa ni kutaa tariq, ni watu wakatali njia, ni waharibifu, sio maulama wala sio talabati ilmi ambao wanachukua ilmu kutoka kwa watu wasomi. Wadhalika lianna alaqidata idha salimat min shawaib fa sahibuha min ahli aljanna la mahalata. Sikiliza Sheikh anakusema, na hamu tuliyozungumza, anasema kwa sababu aqida idha salimat, ikisalimika min ashawaib, ikisalimika na uchafu, uchafu wa shirki, uchafu wa bid'a na maasiya, fasahibuha min ahli aljannati la mahalata. Sahibu wa hiyo aqida, mwenye aqida hiyo iliyosalimika na hayo, huyo ni mtu wa peponi, hakuna mahala, hakuna hila, hakuna njia nyingine zaidi ya kwenda peponi. Walau kana murtakiban lilkabair, Sheikh anasema hata kama hiyo aqida yake itakuwa pia ime mtu huyo ametenda matendo makubwa au madhambi makubwa, fa inna ashab alkabair ila Allah, kwa sababu watu wanaotenda madhambi makubwa ila Allah ni watu ambao wanarejeshwa hukumu yao kwa Allah. Insha Allah ta'ala adhabahum, Allah kitaka tawadhibu, thumma adkhalahum aljanna, kisha tawaingiza peponi, litawhidi, kwa sababu ya tawhidi yao na aqida yao iliyosalimika. وقبل ذلك بفضله وكرمه سبحانه. قبل يا هابو يا هارون فضل يا الله انه كريم الله سبحانه. وان شاء الله عز وجل يعني شيء بسبب التوحيد تو شيخ الاسلام قبل ذلك قبل ان يتوحد يا هارون فعل ذنبا كبيرا أما الله كتاك تواذيب لكم وإنجيز بقوانك وتوحيد ياه لكن قبل ذلك وفضل الله وكرم معك ليلو ها؟ يعني بتوحيدهم وقبل توحيدهم إيش؟ فضل الله وكرم ليلو. وإن شاء الله عز وجل عفى عنه الله كتاك تواسميه فهي وائم الله بس أنا سمع هي توحيد كياب شرم يعني نعافك الله النجاة والعصمة التوحيد لنجاة نديوك فول نديوك وكوكا والعصمة توحيد نديو حفاظ يمت يويوت عميانتاك وكوكا نحفظيك نعذاب الله نغضب زع الله أشكمان التوحيد ها أين نجاب المينيز ويقول سبحان الله نسيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله حسميه ولينبع أو حسميه شرك لكن الله نسميه ذنبي سوكو يشرك قامنتك وما أنت أنباء أمكوفة سيو مشرك توحيد ياك عقيدة ياك لسليم بس هو لتحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة وإن شاء الله عذبه بذنوبه ناكتاك الله تعذيبك وسبب ذنبه ذاك ثم بعد ذلك أدخله الجنة بعد تعذيبه كيش بعد ذلك الله تعذيبك كتك جنة بعد يكون عذيبك وسبب ذنبه رزق الله لكن أنت يوت أمباي إمي سلميك إمي سلميك توحيد ياك العقيدة ياك نشوائب نفيتو في نافو إتشفوه كنا فيتو لنواقص نكنا فيتو لنواقض كنا فيتو لنواقض نكنا فيتو لنواقص كنا نواقض التوحيد نكنا نواقص التوحيد كما بلو كنا نواقض الوضوء na kuna nawakidhu tawhid. Kuna vitu vinaitengua na kuibatilisha tawhid na aqida yote. Vitu hivi vikiingia maana yake mtu huyo atakuwa ni mushrik. Na kuna vitu nawaqis. Nawaqis ni vitu vyaipunguza ile tawhid kufikia katika kamani. Kwa kuna vitu wanasema nafyu, nafyu, nafyu kamani au ni nafyu kulli. Sasa tauhidi ambayo imesalimika na nawaqidh na vile vinavyochangua hiyo tauhid ndio hii Sheikh alieleza kwamba sahibu wake la mahala ni mtu wapi pepoa hata kama itakuwa ametenda alkabair au kabair ni nini ni nawaqis ni vitu vimeipunguza ile tauhid lakini ataingia peponi ima ataingia peponi mwanzoni Allah atamsamehe dhambi zake na kumuingiza katika pepo au Allah atamwadhibu kisha Allah atamuingiza peponi sawa. Kwa hiyo Sheikh anasema kiapo cha Allah au naapa kwa Allah tauhid ndio najat wal isma yaqulu subhana innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al janna ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه حقيقة يا مام من يشرك بالله يوت أمباي أتم شرك شاء الله توحيد ياك إتقوى إم بطليك أكافني أنت مشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة الله من حرم شرته يليني بيبو ومأواه النار na makazi yake ni wapi motoni. Mtu ambaye tauhidi yake haikusalimika na nawaqidh kwa maana akafa mushrik famaawahu ish an-nar makazi yake ni motoni. Nasallallahu alayhi wa sallam al-afiya. Ndio maana iko haja ya watu kulisomesha somo hili na kuwalingania watu. Watu waifahamu tauhid. Watu waijue shirki, wapate kuiepuka shirki. Kwa sababu mtu mshirikina atakaa mtoni milele. Asala Allah salamata al-afia. Na wala hakuna shaka unaweza kuwa unaswali lakini ni mushriki. Unaweza kuwa unaswali lakini ni mushriki. Unaweza kuwa unafunga lakini ni mushriki. Unaweza kuwa unavaa hijabu shar'i lakini mushriki. Kwa nini? Kwa sababu shirki ni mambo. Kuna mambo ukiyaendea na shirki. Sasa iko haja ya mtu kuifahamu hadha shirki ili aweze kuepuka. Na kujua tauhid. Kisawa sawa, yani ili ujue tauhid kisawa sawa lazima ujue dhidi yake. Dhidi ya tauhid ni nini? Shirk. Maana vizuri. Wala takadu tara ahadan salim. Sheikh anasema wala takadu tara ahadan salima almu'taqid. Salima almu'taqid. Naam. Wala takadu wala ukurubi tara kumuona ahadan yoyote salima almu'taqid. Yani mtu ambaye itikadi yake ni salimu, illa wa a'malu albirri wa sa'iru ta'ati akhaf alayhi. Isipokuwa matendo yote, a'malu albirri, matendo ya wema, wa sa'iru ta'ati, na ta'a zote, akhaf alayhi. Kwa kiyeye, ni kitu kipesi, min hamli risha. Kuliko kubeba kama vile uboya. Uboya labda wa kuku wa uboya. Yani mtu ambaye tauhidi yake ni salimu, basi swala kwake yeye ni wepesi kuliko akiangua na mtu, hebu niwekee hii ngoya yangu utaniletea kesho, ona umempa mzigo. Swala ni rahisi tu, mtu apiti na swala ila kwa udhuru, kwa sababu swala ni nyepesi, kwa sababu itikadi yake ni salimu. Funga kwake yeye ni nyepesi kwa sababu itikadi yake imesalimika. A'malu albirr, kutoa, kumsamehe mtu, kumsaidia mtu, kwake yeye ni vitu akhaf kwa sababu amesalimika nini? Mu'taqad. Allahu akbar. Wa lidha kana al-ihtimamu fiha wal 'amalu 'ala tashihiha min ajalli al-umuri wa a'zami al-a'mal. Sheikh anasema wa lidha, na kwa ajili hiyo, kana al-ihtimamu biha, kumekuwa au limekuwa jambo la kutilia umuhimu swala hii na aqida. Walidha kana al-ihtimamu biha wal 'amalu, na 'amal 'ala tashihiha, katika kuisahihisha hiyo aqida, min ajalli al-umuri wa a'zami al-a'mal, ni katika mambo matukufu. Ajalli ni katika mambo matukufu na katika matendo makubwa sana. Tumeelewana? Kutilia umuhimu suala la aqida, suala la tauhid, na kuifanyia kazi katika kuisahihisha. Mtu ahangaike asahihishe itikadi yake. Sisi tumetoka mbali, tumepita marahil. Tulikuwa tuna itikadi za kitasawuf, wengine walikuwa tuna itikadi za ki khawarij. Allah tabarak wa taala kwa fadhila zake, wa mannihi wa karamihi, Allah tabarak wa taala ametuweka hapa. Ametuweka hapa na bado tumuomba Allah atuthibitishe, bado Allah asahihishe pale ambapo tunakosea. Kwa sababu hili ni jambo la msingi sana. Mtu kuhangaika akatengeneza na kusahihisha itikadi yake na tauhidi yake. Akahangaika akatengeneza itikadi ya watoto wake na familia yake. Ni jambo la msingi. Kwa sababu atakayekufa mushriki, atakayekufa na itikadi ya shirki, mtu huyo makazi yake atakuwa ni motoni. Na sasa hivi tunaishi katika wakati ambao shirki ni jambo la kawaida. Nyote mnashuhudia katika miji hii, biladil muslimin, hii miji ya Waislamu, mnashuhudia magoma ya mashetani, mnashuhudia manjia ya panda, watu wamevunja manazi, vitu gani na kadha. Mnaona watu wanavyohangaika watafuta makuku weupe weusi na kadha. Yote ni katika umuri, ni katika mambo shirikia. Na watu wanaona maisha hayendi bila ya masaa ilhaa. Wakitaka kazi waroge. Mtu kishapata kibarua pia yaka kizingita sahi kile kibarua kikamponyoka. Pia inaroga tena. Mtu akitaka kufanya kitu fulani, aroga. Kajenga nyumba, enda yaka kizingiti, utamona azusa nyumba. Fanya hivi, alhasil ndiyo jamii ambao tunaishi. Jamii ipo katika jahali, ipo katika ujinga mkubwa. Jamii inaishi katika hira, haina la kufanya, haielewi jamii. Watu wanahangaika kila siku. Huyu akiumwa na kichwa karogwa. Yule akiona hivi karogwa. Akigombana na mumewe itakuwa kuna mtu anihusudu, tafuta mganga. Alhasil, unasun, watu yataraddadun. Wapo katika hali hii. Ya'ahun. Fi shirki, katika shirki watu hawana la kufanya. Kwa hiyo haja ya kuwalingania watu, hata kama tajua kwamba ni jambo kubwa sana, kwa sababu haya ni mambo watu wameyazoea. Na watu wana mizimu yao, humu pangani kuna watu wana mizimu yao. Wanakwenda kwenye mizimu yao, wengine maui wanaenda kwenye mizimu yao, wengine wana mizimu yao kipungwi, wengine wana mizimu yao mkwaja, wengine wana mizimu yao huko juu milimani mapangoni. Ni mambo yao. Na ni watu kuwatazama majina yao na mifuko yao na nasabu zao za Kiislamu. Hilo halina shaka. Hawa wanapiga magoma mashetani huko kutu wamevaa mapembe, wamevaa hivi, maguo ya rangi nyeusi na mekundu na meupe. Ni watu ukiwatazama asmauhum majina yao na nasabu zao ni Waislamu. Sio labda eti ni Wakristo au kama sio ni kadha waambie wale. Ni watu ambao yantasibuna ila al-Islam. Wanajinasibisha na Uislamu. Watu wengi wanafanya huu mambo ya kuroga roga manjia ya panda kwa tazama ni watu yantasibuna ila al-Islam. Na haina maana kwamba hao wengine wasiokuwa Waislamu kwamba hawafanyi uchawi, hawafanyi shirki, la wana mashirki mengi vile vile. Tuizungumzia jamii hii hasa yetu ya Kiislamu. Ni aibu ukija katika ukitembea katika hii bilad al-Muslimi. Si huu miji yote ya Kiislamu ukipita utaona taabu. Sasa iko haja ya ihtimamu na masala ya tauhidi na aqida na kuwasomesha watu na sisi kusoma na kusahihisha itikadi zetu. Walitauhidi fadhailu kathiratun la takhfa ala talibil ilm. Sheikh anasema na ina hii tauhidi ina fadhail nyingi la takhfa ala talibil ilm. Fadhila hizo hazifichiki kwa wanafunzi. Mtu talib al-ilmi fadhila za tauhidi hazijifichi. Wa ala da'i ila Allah. Na vile vile kwa mtu analingania kwa Allah. Famin fadhailihi katika miongoni mafadhila au miongoni mafadhila za tauhidi annahu yamna'u al-khuluda fi an-nar. Yamna'u al-khuluda fi an-nari. Inazuia kukaa milele motoni. Idha kana fi qalbi minhu adna. Pale inapokuwa katika moyo, yani kuna katika moyo katika hiyo tauhidi adna mithqal habatin mithqal habat khardal, kuna chembe, kuna ndogo ya uzito wa haba ya khardal, punje ya khardal, mukhardal au punje ya khardal, Allahu alam, msijiona, lakini tulikuwa tukisikia baadhi ya mashaikh zetu wakitufundisha wanasema khardal ulivyo mfano wake kama al-urz, kama vile mchele. Kama vile mchele, ndio haba ya khardal ilivyo umbile lake. Kwa hiyo hata kama mtu atakuwa katika moyo wake ana adana katika tauhidi, hata iwe ni haba tu khardal, haikubatilika yote kwa sababu ya shirki al-akbar. Lakini ipo japo hiyo uzito huu, basi itakwenda kumzuia mtu kukaa motoni nini milele. ومنها katika hizo fadhail annahu idha kamuna fil qalbi yamna dukhul an-nar bil kulliya. Na katika fadhail zake kwamba hiyo tauhidi ikikamilika katika moyo. Mkumbuke tumesema kuna nawaqidu tauhidi wa nawaqisu at-tauhidi. Nawaqidu tauhidi zaibatilisha yote. Nawaqis at-tauhidi zaipunguza ile tauhid. Kwa yale ambayo hayabatilishi tauhidi ya mtu, lakini ni katika maasi yanaipunguza. Sasa hata kama itakuwa imepungua, imekuwa ni adna mithqal habbat min khardal, mtu huyo itamzuia hiyo kukaa motoni milele. Hii fadhila ya mwanzo. Ya pili anasema annahu idha kamula fil qalbi yamna'u dukhul an-nar bil kulliya. Ikitimia hiyo tauhidi katika moyo wa mtu, kwa kujiepusha na nawaqidh na kujiepusha na nawaqis katika maasi na kadha, basi itamfanya itamzuia kabisa, yamna'u dukhul an-nar, itamzuia kuingia motoni bil kulliya, kwa ujumla kabisa hatoingia. نسأل الله طمب الله تجالية ونكتكها. ومنها أيضا كتك فضائل في الفيلة حصول الاهتداء الكامل كبتكان كل كونغوكا كل كامليكا والأمن الكامل نأماني ليكامليكا في الدنيا والآخرة إن حققه. Yaani katika fadhila za tauhidi ni kupatikana ihtida, kule kuongoka, kupatikana al-amn, ile amani iliyokamilika katika dunia na akhira, kwa yule ambaye ataihakiki tauhidi yake. Ataihakiki tauhidi yake ikawa ni tauhidi ya sawa sawa. Na hawa yanapatikana katika kauli yake Allah chini katika Hamish umeandikwa pale, qala Allah Ta'ala الذين آمنوا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن الآن كما كنت مويلي فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون نيابك كما كنت مويلي أم بأي ونستحق أمن وإسلام أو نيني makufar, leteni habari. Kwa Allah anasema alladhina amanu, wale walioamini, walam yalbisu imanahum bidhulmi, walioamini na wasichanganye imani yao na shirk, dhulm huna bimaana ya shirk, ulaika lahum al-amn, hawa ndio wana amani ya kweli, wa hum muhtadun, wao ndio wanafanyaje, ndio wanaokuwa. Elewa hizi ni katika fa. ومنها نكتك فضائل زتوحيد أن أسعد الناس بشفاعة المصطفى يلمت وانبايا أنا حاكي زيدي أسعد موين يكوستحيك زيدي كشكوات بشفاعة المصطفى وفت شفاعة يبننتومي شفاعة يبننتومي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه hali ya kutamka hilo kwa ikhlas kutoka katika moyo wake. Ambapo hii imekuja katika hadithi ya Abi Huraira, mtu alipomuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Huraira anasema ya Rasulullah, man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, laqad dhanantu ya Aba Huraira alla yas'alani an hadha al-hadith ahad. Mimi nilikuwa nikizania ya kuwa wewe Abu Huraira hakuna atoniuliza kuhusu hii hadithi yoyote ahadun, isipokuwa wewe ndio utakuwa mwanzo. Basi akamuuliza Bwana Mtume, Mtume akamwambia man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi au nafsihi, mtu huyo atakuwa ni mtu anastahili kupata shafa'a. Kwa hiyo watu ambao wamekufa na tauhidi zao wameisema la ilaha illa Allah kwa ikhlas, la ilaha illa Allah haikukumbana na zile nawaqid za la ilaha illa Allah. Katika hizo nawaqid al-Islam ambazo ziko nyingi sana, mambo yanayochambua la ilaha illa Allah, kwa watu kuisema khalisa, sio mtu kuitamka tu, kaitamka uoga au akatamka kadhiban, uongo, nifaqan, atakayetamka khalisan min qalbihi au min nafsihi, huyu ni katika watu watakuwa ni watu mabwana wanaostahili kupata shafa'a ya ar-rasul alayhi salatu wassalam. Siku ambayo watu watahitaji shafa'a, katika shafa'a kubwa kabisa ambayo inaitwa shafa'atul kubra, ambayo hiyo ataifanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote, na kuna shafa'a hasa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna shafa'a hasa za watu wengine. Wa min ana katika fadhail za tauhid an al a'mal wal aqwal, wa ma matendo na maneno, adh-dhahirata wal batinata متوقفة في قبولها وكمالها وفي كثير الثواب عليها على التوحيد katika fadhail za tauhid, kwamba hakika matendo na maneno ya dhahir na ya batin, ya wazi na ya ndani, ya wazi na ya siri, yote yamesimamishwa, yamesimama juu ya kukubaliwa kwake, yamesimama juu ya kukubaliwa kwake na kukamilika kwake, na wingi wa thawabu wake, thawabu zake ala tauhid. Kwa maana mtu anapokuwa ni muwahid, basi ni sababu hii ya kukubaliwa matendo yake, ni sababu ya matendo yake kubakia. Lakini kama mtu mushrik, matendo yake yanabatilika. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Tumekupa wahai wewe mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na wale waliopita kabla yako pia tumewapa wahai, ikiwa utamshirikisha Allah yatabatilika matendo yako yote, wa la takunanna min al-khasirin. Sawa, naam. Fa kullama qawiya kamrat hadhihi, kila inapokuwa na nguvu tauhid, na haya mambo nayo yanakamilika, kukubaliwa kamilifu wa matendo, wingi wa thawabu. Wa minha, na katika fadhail za tauhid, annahu yuharriru al-'abd bir-riq al-makhluq, tauhid inamweka huru, inamweka huru, sawa, inamweka huru mja kutokana na utumwa wa viumbe, wa ta'alluq bihim, na kujifunga na viumbe, wa khawfihim, na kuogopa viumbe, wa rajaihim, na kuwatarajia viumbe, wal amali li ajrihim, na kutenda kwa ajili yao, wa hadha huwa al izzu al haqiqi wal sharaf al ali. Sheikh anasema katika fadhail za tauhid ni mtu kujitoa katika utumwa, utumwa wa kuwatumikia viumbe, akawa ni mtumwa wa viumbe. Tauhidi inamfanya mtu amuadhimishe Allah, tauhidi inamfanya mtu asijifunge isipokuwa na Allah tabaraka wa taala. Asipokuwa na tauhidi, utamkuta wakati mwingine ni mtumwa wa kiumbe mwenzie, anajifunga, anajifunga moyo wake na wali, anaishi maisha yake kwa sababu ya wali, akipata jambo anamuelekea wali, kama vile mfano wa watu wanaoitakidi juu ya Abdul Qadir Jilani, watu wa tariqa za Qadiria, ha, wakifuatwa na matatizo, wakiwa baharini, upepo mkali, wanamuita Jilani, mtu akiuma, amezidiwa, Jilani. Hii ni riq, ni utumwa wa nini, wa viumbe. Taallaqa hadha ar-rajul bi ish bi makhluq, amejifunga huyo mtu na kiumbe moyo wake, akiwa na matatizo za kuwa na safari enda kwenye kaburi, kuna kaburi la sharifu huko Namu, wengine wana makaburi huko Mafia, wamejifunga nyoyo zao na viumbe. Kwa ndio ukisikia wana madadi ya Jailani, madadi ya Jailani ya mughithu wa ghithna, wanakohoa. Taallaqa ar-rajul biish bimakhluq, na hofu zao wanaogopa viumbe. Mtu anaogopa mchawi mtaani, pana mtu aambiwa, hata yana hakuna hakika, lakini kuna mtu utamwona halali, ana wasiwasi, nini naogopa kitu fulani. Tauhid tauhidi katika nyoyo hakuna. Watu wana wasiwasi hata kutenda mambo yao, wanaogopa viumbe. Na hii ni ile hofu ambayo tumezungumza katika darasa la tauhid. Hofu zipo ngapi tumesema? Hofu za aina gani? Hofu, kuna hofu siri. Aina ya pili ya hofu ni hofu ya mtu kuacha mambo ya wajibu kwa sababu ya watu. Na kuna hofu tabii. Hofu tabii hii hatuizungumzii mtu anaogopa simba, anaogopa kuzama maji. Naam, hii hofu ya kimaumbile sote tunazo. Lakini unaogopa tu umeambiwa hapa mtaani, umefika kwenye mji hapa mtaani, bwana pana mzee hapa, kwa hiyo ukawa wewe una wasiwasi. Hulali. Hii hofu ya siri, sababu unachokiogopa ni nini? Huyo mzee hali watu, sio simba kuwa anakula watu. Sio kwamba nchatu ameza watu au mamba adhuru watu. Ana vitu aambiwa, vitu ambavyo Allah anasema wa ma hum bidharina min ahadin illa biidhnillah. Wachawi hawawezi kumdhuru yoyote isipokuwa kwa idhni ya Allah. Sisi ingelikuwa kama tuogopa huo uchawi tungetoa mawaidha. Kwani hakuna wachawi hawapendi hata wanasema? Wako wachawi wengi kabisa. Haya tunaoyasema tukiakemea wana hawayapendi. Lakini sisi tunaamini litakalo tusibu ni kwa idhni ya nani? Ya Allah tabarak wa ta'ala. Bas. Yoyote atakayefanya uchawi makusudi, uchawi huu namfanyia mtu fulani, khalas, nikimsibu hilo jambo, huyo aliofanyiwa ni kwa idhni ya Allah. Na yawm al-qiyama, siku ya kiyama ndio siku ambayo watu watakwenda kuhukumiana. Unaweza kujiona mjanja, uchawi uliofanya umempata mtu fulani, ukajisifu. Nimemwendea kwa babu, nimemwendea kule, utatuweza sisi, lakini ipo siku watu watasimamishwa. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Yawma tubla sarair. Siku hiyo siri zote zitatihaniwa, zitakuwa wazi. Mtu fulani ndio alomroga mtu fulani. Huyu ni mchawi, alifanyia uchawi mtu fulani. Mtu atakwenda kuwaibika mbele ya Allah tabaraka. Nyuso siku hiyo, nyuso zitakuwa nzenye kutahayara. Sasa ukiogopa namna hiyo, sijui waogopa na waogopa shetani wana. Ambao mna mashetani sana miji hii, mtu akawa halali. Hii ni hofu. Hofu isiyofaa, hofu ya siri. Anatakiwa kuogopwa ni Allah tabarak wa ta'ala pekee, sio viumbe. Waelewa wazee? Sasa mtu ambaye tauhidi yake ni naqis au hana kabisa, utamkuta ana hofu. Hofu waogopa. Utamkuta kalala na makamba, kifunga makamba kwenye mikono, makamba miguuni, makamba viunoni. Mara kuta mtu kalala na kisu kwenye mto, au kachukua mkaa mweusi kaeka chini ya mto, au wengine lala na tura. Mbona umechukua matura umeweka chini ya mto? Maskini. Allah, Allah tuongoze, Allah waongoze watu. Watu hawataki kusoma, wamekaa wanaishi kwa hofu. Maskini. Zakuta mtoto kafungwa kamba, utazania gunia la mkaa lilivyosukwa pale juu. Fungwa fungwa makamba. Ana nini huyu? Mtoto mzuri atisha kavalishwa makamba meusi hapa. Nini? Nini? Mbona taratibu za dini ziko tu? Mbona si watoto wetu wakuwa wazee? Eti. Sisi watoto wetu hawakui. Kwa uwezo wa Allah, Allah madam, Allah hakuwakadiria masaibu yote wanakuwa. Alaysa kadhalika? Bala. Wengine wanasema waongo. Itakuwa viunoni wanawafunga. Wapi wewe? Wewe mwoga wewe, huna tauhid wewe. sisi watoto wetu hatuwafungi chochote, na wanakuwa na afya zao bora kabisa. Na wengine wamefungwa hao, lakini wamebabadaa hao, ukiwaona huwezi kuamini. Mtoto amekaa amejikalia, utazania fundi wa viatu tamta watu, na huku kafungwa makamba kamba, ana maherizi ila herizi jekundu hili jeusi nini. Wallahi, kujua tauhidi kuna fadhila nyingi sana, na huwezi kuishi kwa hofu katika dunia. Warajaihim, na vile vile kuwatarajia watu, kuwatarajia viumbe. Kuna watu matarajio yao ni mizimu, yaani kuna mtu anatarajia mizimu kwamba mizimu itamrekebishia mambo yake, na wengine wanaweka nadhiri, mambo yangu yakifanikiwa nitakwenda kuchinja. Kuna watu wanaona kwamba kazi zimeharibika kwa sababu kuna mila za wazee wao, kuna mizimu yao huko, hawendi kuichinjia, na wazee wao walikuwa wakichinja kila mwaka. Kwa wanatarajia kuwa wakienda kuchinja, basi mambo yao, kazi zao zitakwenda vizuri. Wapo watu yusallun, wanaswali kama anusalli, tuwaona wanaingia misikitini lakini wana mizimu, wanatarajia mafanikio ya maisha yao kupitia mizimu. Allah, wal amal li ajri, na mtu pia atajiepusha na kutenda kwa ajili ya viumbe. Watu wangapi waweza kuona wanafanya mambo ya dini kumbe watenda waonekane na watu? Wengine wanavizia wakishajua misikiti yatolewa zaka, wanasubiria misimu ya zaka, ndio utawaona wamekaza kwenye ibada, kumbe zile swala zote za tarawehe zile anazohudhuria ahudhuria kwa sababu pana fungu la zaka, laweza pita anytime. Sasa anytime ikipia, yani ikitokea fungu la zaka, basi limkute. Kwa hadha yusalli li ajli ish, li ajli nas wa li ajli dinar, sababu dinar nazo pia ni makhluq. Kwa ndo kuna wale watu wanaitwa abdu dinar wa abdu dirham. Tuma nasema ta'isa abdu dinar wa abdu dirham, wamekula hasara, wameangukia pua watu wale wa mja mtumwa wa dinar. Na katika vitu ambavyo vinahakikisha ikhlas, katika mambo ambayo yanaileta ikhlas kuwa nzuri kwa mtu, ni kufikiria wewe, kama mimi nitatoa haya mawaidha kwa ajili ya watu wanisikie, ili watu wanisifu, hawa watu watanilipa nini? Fikiria. Mimi na swali hii swala ni kiswali kuwaonyesha watu, watu watanilipa nini? Fikiria. Sasa ukifikiria utaona kumbe mimi yatakiwa nifanye au nizungumze kwa yule ambaye atalipa thawabu, atalipa pepo. Watu hawana watachonilipa. Hata ukisifiwa sifa zinanipa. Kwa ukikaa ukifanya mawaidha, ukifanya ibada yote, fikiria hilo kwamba hawa ndio nitakaowaonyesha hawa wanadamu hapa watanipa nini? Wao wenyewe wanataraji kumwona Tabarak wa Taala. Kwa nini nifanye kwa ajili ya hawa sasa wanamtarajia Mola? Inabidi nifanye kwa ajili ya yule nani? Yule Mola. Tumeona ila ghairi dhalika min al-fawaid allati ashara ilayha Sheikh Ibn Sa'di fi hashiyatihi ala kitab at-tauhid. Na mengineyo yasiyokuwa hayo katika fawaid za tauhid ambazo Sheikh ameziashiria katika hashiyatihi ala kitab at-tauhid, katika hashia yake katika kitab at-tauhid ambayo inaitwa al-qawlu as-sadid fi maqasid at-tauhid. Inshallah ta'ala, naona tusimame hapa, tusimame hapa, tukuja kuanza falwajibu ala du'at ila Allah. Je, kuna maswali ya online? Inshallah nitafi bihadha, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.